إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد سيدي هنا مدامبل ياكو هبا ni babake mtoto wa kike. Kwa taarifa yako tu, mtoto wa kike amekwisha kutia mkwaju katika buku la serikali hili hapa liko nyuma, na alipoulizwa uko tayari kuolewa na umekubali kuolewa na Saidi, aliitikia mbele ya baba yake kwa kichwa chake na kila kitu chake, pia mkwaju, mkwaju ambao buku lipelekwa na baba yake, na yakawa tayari kutia mkwaju huo. Sasa Saidi, kwa dakika chache nitakazo kuja mbele, utapewa huyo mke. Kabla hujapewa mke, kwa kuwa tumeshiriki katika harusi yako, na mimi hapa ndio ninasoma hii khutbatul haja, kuna mambo itabidi kukumbushe ambayo haya atakusaidia wewe hata na atatusaidia na sisi ambao tumehudhuria hapa, kwa wale walikuwa tayari wamekwisha kuoa na kwa wale walikuwa bado hawajaoa vile vile. Na nitajaribu kuyapunguza mambo kwa sababu muda ni wa usiku na watu wana haja zao mbalimbali, na ndio maana kwa haraka mno na kwa mwendo wa kasi mno, mimi nitazungumza mambo matano tu. Japo nilikusudia katika ndoa hii, nilikusudia nizungumze mambo yasiyopungua 22. Jambo la kwanza kabisa, Saidi, kama mara baada ya kushakuozeshwa mtoto wa watu, katika sheria ya dini hii kuna haki za lazima za bibi kumtekelezea bwana na haki za lazima za bwana kumtekelezea bibi. Na ndio maana utakuta ahlul ilmi wamejitahidi, na kila mmoja wameandika kwa kiasi chao ambacho kwamba alichokuwa ameandika katika haki hizi. Na mimi leo nimekusudia kwa kutilele mkazo ndoa yako wewe, nitazungumza si chini ya haki katika sehemu hii ya kwanza, nitazungumza si chini ya haki nne ambazo zitakiwa wote umtekeleze. Jambo la kwanza nalotaka kukumbusha kwamba jitahidi uwe ni mtu ambaye kwamba unayemhadithia mkeo katika maisha yako ya ndoa, na vile vile wewe umsikilize yeye wakati anapokuhadithia. Haya yana kiigizo kizuri kwa Rasul sallallahu alaihi wasallama, imethibiti katika hadithi ambayo kwamba imo katika sahihi ya Imam Muslim kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikaa kimya muda mrefu anamsikiliza na Aisha radhiallahu anha, wakati alipomsimulia habari ya wanawake ambao kwamba walikubaliana na wakafungiana mkataba kwamba kila mmoja kati ya wao asifiche kitu kwa mumewe, aeleze kuhusu jambo alilokuwa nalo mumewe kinaga ubaga, make kinaga ubaga, make wazi wazi. Na wanawake wenyewe hapungui wanawake 10-11 hapungui. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasikiliza mmoja baada ya mmoja katika kisa maarufu ambacho kinaitwa hadithu, kinaitwa kisa ambacho kwamba kilichokuwa maarufu kabisa, hadithu ummu zar'i. Sina haja kukitaja kisa hicho, japo nilijiandaa niendeje baadhi ya mambo, lakini nachokutakumbusha kwa katika haya kwamba uwe ni mwanamume ambaye kwamba utakayekuwa unazungumza na mkeo, unamhadithia mambo na yeye anakuwa hadithia mambo na unasikiliza. Kama Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuchoka, hakupata shida kusikiliza maneno ambayo kwamba alichukua muda mrefu kulikweli kutoka kwa mkewe Bibi Aisha. Hiyo ndio nukta ya mwanzo katika mambo ambayo kwamba kati ya haki yako ya kumtekelezea mkeo. Jambo la pili, umuelimishe mkeo mambo yanayohusiana na dini yake, na umuhimize kuwa mtiifu kwa Mola wake. Hili jambo muhimu na lina dalili nyingi. Miongoni mwa dalili zake ni pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema kwamba ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, ku anfusakum wa ahlikum nara, ziokoeni nafsi zenu na watu wenu nara na moto. Ku anfusakum, ziokoeni nafsi zenu wa ahlikum nara, na wakoeni watu wenu na moto. Na kuokoa ni kuwafundisha na kuwahimiza katika mambo ya kheri. Hiyo ni jambo la pili, sio katika nukta zangu tano katika hii sehemu ya kwanza. Sehemu ya tatu, katika jambo la tatu, katika nukta yangu ya kwanza, katika mambo manne niliyokuwa nimeahidi kwamba nitakukumbusha katika haki za mke na mume, ni kumsamehe mwanamke baadhi ya yale ambayo kwamba atakayoyafanya, hasa hasa, na hivi ndivyo anavyotakiwa maadamu hayahusiani na sheria ya dini hii. Makosa ambayo kwamba aliyokuwa amefanya si ya kisheria, bali ni katika makosa aliyokuwa katika utamaduni, ni katika makosa ambayo kwamba aliyokuwa ya mke na mume wenyewe tu, si jambo lililokuwa na kinyume na sheria, umsamehe. Na haya yanaashiriwa na kauli ya mtukufu daraja Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallama pale aliposema, la yafriki mu'minul mu'minatan, asichukie, kwa maana asimchukie muumini yeyote, mwanamume yote muumini, kumchukia mwanamke muumini. Hapa inakusudiwa moja kwa moja kwamba mwanamume muume asimchukie mkewe. Inkariha minha khuluqan, iwapo kama atachukia kutoka kwake kipengele chochote cha tabia, radhiya minha akhar, ataridhia kutoka kwake yeye katika kipengele kingine cha tabia. Kwa hivyo ikiwa labda ana uzito wa kukuletea maji ya kunawa, hii haina shida, na iweke kuwa amna kwamba labda ana uzito katika jambo hili, usijali lile, tafuta ambalo kwamba litakalokuridhisha na yatakuwepo mengi. Na ndiyo maana nilikuwa leo sikuyasema maneno haya, lakini nayasema maneno haya kwa sababu ya Abu Aiman. Nasema ndio kwa sababu aliyapenda katika siku ile kuzungumza katika hutuba ya kaka yako, yale mambo yakamfurahisha. Na nilipata habari kwamba anapenda kuyakariri kariri. Ndio katika hili ndio maana wanasema na vioni kwamba sasa bibi wanasema bibi. Alione basi kana bado yakariri kila leo. Wanavioni wanasema kwamba akhriq al-akhta'a, kwamba yazamishe makosa fil bahari mahaba, katika bahari ya mapenzi. Unazamisha makosa yake mke katika bahari ya mapenzi, na kisha baadaye unafanya nasaha za kimapenzi kwake kutokana na yale ambayo kwamba aliyokuwa amekosea. Hii ni jambo la tatu katika sehemu yangu ya kwanza. Jambo la nne, kwamba jitahidi katika maisha yako ya ndoa, usiwe mwanamume ambaye kwamba mwisho wa yote, hata hasa katika wakati wa usiku, wewe unatarajia kutulia na kutulizana na kutulizwa, matokeo yake ukaingia katika kundi la wanaume wengi wanaodaiwa panadoli au kushtakiwa maumivu ya machofu makali na anajisikia kama homa. Umesikia? Kwa hivyo ni mwanamume ambaye kwamba utakayekuwa kazi unasimamia. Na jambo lingi, kesi zinakuja nyingi, hasa kwa wingi kwa sisi ambao kwamba tunaodhaniwa kwamba ni watu ambao kwamba tunasoma mambo ya elimu, yani tunaodhaniwa kama ni wanafunzi, kwamba mwanamke anakulalamikia kwamba mumewe hamfanyi chochote zaidi ya kula na lengine lolote. Jambo hili na mfano wa haya haya natakiwa mwanamume mwenyewe awe mstari wa mbele kuweza kuyasimamia. Na ndio maana katika kauli mbili za ahlul ilmi, kauli ambayo kwamba ile kwa asahu ile kwa sahihi zaidi kama alivyosema Ibn Taymiyyah rahimahullah, na ambayo ni kauli ya Imam Ahmad bin Hanbali na Imam Abi Hanifa, kwamba katika suala la jimai ni kiasi cha uwezo wa mwanamume mwenyewe na mahitaji ya mkewe. Kauli za fukaha walizokuwa wamekwenda kwamba wao wanasema ni lazima kwa uwezo wa mwanamume na kwa mahitaji ya mwanamke. Ama kuambiwa kama ni lazima, ulazima wenyewe kwa miezi minne mara moja. Wanasema kauli hii si kauli ambayo kwamba iliyokuwa ina nguvu, bali inaashiria uwezo wa mume pamoja na mkewe. Kwa hivyo kujitahidi katika hili. Kujitahidi katika hili. Uchukulie yale malengo ambayo kwamba Allah aliyokuwa ameweka katika maisha ya ndoa. Na katika maelezo yake Allah Subhanahu wa Ta'ala akalionyesha kama jambo la ndoa ni jambo kubwa mno, pale aliposema wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Katika alama zake nyingi ni kule kukumbia ninyi wanaume kutoka katika nafsi zenu azwaja wake. Wa min ayatihi, katika alama zake nyingi. Alama zake nyingi hizi zinapatikana za kuonesha kama yupo na kukufanyieni ihsani nyingi ni kule kukumbieni ninyi wanaume kutoka katika nafsi zenu wake. Ina maana katika jambo la ndoa ni moja, lakini Allah amelitumia kama lina alama nyingi za uwezo wake na ihsani zake kwetu sisi viumbe wake. Ina maana jambo la ndoa bila mjadala ni jambo kubwa. Na ndio maana mbele baada ya maneno haya akasema litaskulu ilayya, akasema min ayatihim an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskulu ilayha, ili nyewe wanaume mpate kwenda kutuzana kwa wanawake. Ambayo tafsiri kama nilivyotolea wanavyoni tafsiri hiyo, hapa panakusudiwa katika sala jimai. Hata hapa katika masuala ya litaskulu ilayha, yani asakanu nafsia, matulivu haya ya kinafsi ambayo kwamba nyewe wanaume Allah ameka litaskulu ilaiha, ili mpande kwenda kutilizana kwa hao wanawake. Hapa ndiyo pale nilipokuambia usiingie katika kundi la kudaiwa panadoli, bali katika kutulizwa katika swala hili wewe umjengee mazingira ili uje kutulizwa. Ina maana ya kumsaidia katika kazi, kumwekea mtu kumsaidia katika kazi na mambo mengine, ili apate kuwa ni fresh, apate kukutuliza. Kinyume chake saidini, kinyume chake saidi, ndugu yangu, utakuja wewe unatarajia matulizo, kumbe unakuja kuambiwa panadoli. Utakuja kumwona simke bure, kumbe hujamwandaa kutulize. Na ndio mbele akasema baada ya kusema litaskulu ilaiha wajaala bainakum mawadda, Allah akajalia baina yenu mapenzi. Maana yake nini? Almawadda maana yake kutafuta na mapenzi, mkatafuta na mapenzi. Unaingia katika maisha ya ndoa, kajitahidi mkatafuta mapenzi wewe na mkeo. Wa rahma na kuonea na huruma, yani katika maisha yenu ya ndoa. Sasa naingia katika nukta ya pili. Nukta hii ilikuwa nukta ya kwanza ambayo kama nilielezea tu. Nukta ya pili, ndugu yangu, kajitahidi ukakae katika maisha ya ndoa, unaishi katika maisha yako ya ndoa wa amna. Amna yamekwisha kaishi hivi. Kwa sababu mwanamume yoyote atakayetaka kuhesabiana na mkewe kila kitu, basi hawataweza kukaa vizuri, lazima atakukosea tu. Kwa hivyo ndio yale nilikwambia mwanzo katika kumsamehe. Kwa hivyo usihesabiane naye makosa waifu. Alafu na vile vile katika hili ukae ukijua waifu ni dhaifu, kama hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa imekuja, ambayo nitaizungumza nitasema kidogo ili tusichelewe muda. Wastausu bin nisa'i khaira ila akhir al hadithi, mpaka mwisho wa hadithi. Kwa sababu ndani ya hadithi hiyo kuna maneno yanayosema kwamba takeni wasia kutoka katika chombo cha sheria, takeni wasia kutoka kwenu nyinyi kwa nyinyi. Kwa ajili ya jambo gani? Linisai khaira, kwa ajili ya kuwafanyia wema wanawake. Wanawake watafanywa wema zaidi. Ndio mtukufu daraja sallallahu alaihi wasallam akasema kuhusu wanawake kwamba aliposema kwamba usawsu bin nisai khaira fa innahunna khuluqna min adh-dhilal, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hapa ndo mahala shahidi kudesha wao ni madhaifu. Kwa hivyo ukakae ukijue kwamba mke wenyewe kuja kuboa kama tulikuwa tamsha wao sisi na wengine, na watakao kuja kuwa wao wengine ni dhaifu. Kwa hivyo kakaa naye ujue ni dhaifu. Ukitaka kuweka sawa ni dhaifu kwa kuwa utamkata, na kumkata ni utamwacha. Katika hadithi amekuwa na fawaidu nyingi, lakini ilikuwa nimeikata. Kwa hivyo kaishi naye kutokana na udhaifu wake. Kwa vipi? Ujitahidi unamweka sawa kwa mapenzi makubwa, makosa yanayadhamisha katika bahari ya mapenzi, na unampa nasaha za mapenzi yenu ambayo kwamba ilikuwa imeanzia, na majukumu yenu ya ndoa vile ilivyokuwa inaanzia. Nukta ya tatu nataka kukufahamisha, ili pate kubaki moja tu. Nukta ya tatu nataka kukufahamisha kwamba kakae katika maisha ndoa, wewe kuwa ndio mkubwa, ndio kiongozi katika maisha haya ya ndoa, kwa sababu wewe ndio mwanamume. Kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa, kwamba wanaume ndio wasimamizi wa mambo yote ya wanawake. Kasema qawwamuna, hakusema qa'imuna, kasema qawwamuna. Laitani ingelikuja kwa sifa ya qa'imuna, wanaume wangelikuwa wasimamizi, lakini sio mambo yote. Qawwamuna, wasimamizi wa mambo yote. Kasimamie majukumu ya maisha yako ya ndoa na mkeo saidi. Na katika hili, moja katika majukumu ya kuyasimamia, napenda kukwambia wewe na mwingine aliyekuwepo hapa kwamba chunga miaka midogo ya mkeo, chunga miaka midogo ya mkeo kutokana na utoto wake alivyo. Na hapa kuna kiigizo kizuri kwa Rasul sallallahu alaihi wasallama, namna gani alivyokuwa kikaa na Bibi Aisha, alivyokuwa kimchukua na kamziba, aangalie michezo ya Wahabeshi iliyokuwa ikichezwa. Hadithi mutafakun alaihi ambayo unaviona mesidilini katika hadithi hiyo. Ruhusa mwanamke kuangalia wanaume kama atakuwa haangalii kwa matamanio. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamziga Aisha yeye asionekane, yeye anaona. Maanake nini? Hii yote anauchunga udogo wake aliyokuwa nao, kwa sababu miaka midogo ya mwanamke ukiyafanyia maskhara utakuja kumwona si mke. Lazima ile atakao usimamizi mzuri, na ndio maana akawa anacheza naye mara riadha. Utaona ndiyo bana manafanya naye haya na haya na haya, na wewe kafanye haya na haya na haya. Kitu muhimu katika usimamizi wako wa maisha yako ya ndoa, ukachunge miaka midogo ya mtoto wa kike, mke mtoto ukamchunge, ili maisha yenu ya ndoa yapate kuwa miaka ikikatika, ndipo utazidi kuona raha zaidi na raha zaidi za mke. Nukta ya mwisho kwa masaidi katika dini hii, Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio kigezo chetu, hajapata hapo kupiga mke hata siku moja katika hadithi ya Aisha refu, lakini ndipo katika kukatakata tu muda usende. Miongoni katika hadithi hiyo anasema hajapata kupiga mke. Kwa hivyo usipige mke, japokuwa swala, napenda kuiambia hadhara kwamba swala la kupigwa mke ni swala mashuruni, ni swala lilokuwa limewekwa sheria katika dini hii, lakini kwa vifungo vitatu. Kifungo cha kwanza kwamba hakuna kupiga mpaka baada ya nasaha nyingi za muda mrefu zikatike, na baada ya hajru, yani baada ya kumuhama katika kitanda. Ama swala la kumuhama nje ya nyumba, hili litakuja sio kama linafutwa, itakapotokezea mahitaji ya kufanyika hayo, kama alivyofanya ar-rasul sallallahu alaihi wasallama, na wala si katika jambo lilokuwa linamhusu yeye peke yake. Alipoamura wake zake, alipowahama wake zake katika kipindi cha mwezi au karibia mwezi, alitoka nje ya nyumba. Haya kwa mahitaji ambayo kama utahitajia waulize watu ambao kwamba walikuwa wanasoma katika mambo ya elimu, na mpaka mimi ni katika wanafunzi mdugu ambaye kwamba nahangaika katika kusoma, niulize nitakufahamisha katika wakati gani na mazingira gani ahli ilmi wanazungumza kama hapo unaweza kutoka nje ya nyumba. Sasa hiyo ni hatua ili ndio uruhusiwe kupiga baada ya nasaha nyingi na baada ya kumuhama. Usikimbilie tu ukaruka kihuzi ukenda ukachapa. Ya pili, kupiga halitakiwi pigo lilokuwa la kuumiza, la kuvunja pahala au la kupasua pahala. Silo, ni pigo dogo la adabu, dogo la adabu. Lakini usisahau kwamba ar-rasul sallallahu alaihi wasallam hajapiga, na akasema si wanaume wazuri wanaopiga wake zao. Kwa hivyo jitahidi usikae sawa hilo. Na kifungo cha tatu, atakapotubu tu, atakapotubu maana yake yamemalizika, fala tabughu alaihinna sabila, msitafutie njia kutaka kuwatia makosani. Na ukulema nimezungumza haya ya kupiga kama inaruhusiwa, kwa sababu kuna baadhi ya watu wanayakata kama hayamo, na kuna baadhi ya watu wanayaruhusu kwa kuyaachia. na kuna baadhi ya watu wanasema ndio kama hajapigwa hawakai sawa, sio wote, bali mimi nakubaliana na nyinyi kwamba wako wanaojisifu alivyonipiga nimeshika adabu yangu, wazimu wote umeniruka. Hii kweli, lakini sio wote, na wala si jambo la sifa kwa mwanamume jambo hilo. Kwa hivyo jitahidi upite katika nasaha za mawaidha, nasaha za kubaba kitanda, kupiga mena yona usipige, kiruke kiacha, imeshindikana yote. Fabaathu hakama min ahaliha wa hakama min ahaliha. Allah subhanahu wa ta'ala kaahidi, yani pelekeni hakimu upande wa mume na mke. Na anayetakiwa, napenda kuambia hadhara, ni hakimu katika kutengeneza masuala ya ndoa. Hakimu, na hakimu ni mtu ambaye kwamba anejua, mwenye kufahamu mambo, sio apelekwe mtu ambaye kwamba anakwenda mambo, anayekwenda kuyazungumza mambo kwa jazba yake na uelewa wake, bila katika uelewa wa kisheria. Kama mtu hawezi baba mzazi, na mtafute mdhamini atakayemwakilisha. Mwenyewe anaweza kwenda kukaa kama garasa tu, mambo yakenda kazungumzwa. Hivi ndivyo upande wa mume, na huu ndio upande wa mke. Allah subhanahu wa ta'ala kaahidi, in yurida islaha yuwafiki llahu bainahuma, wakikusudia kupatanisha Allah atawezesha, atawafikisha na atawarahisishia katika kuitengeneza ndoa. Na ninakupenda kuambia Saidi, ndoa nyingi zimetengenezwa katika hatua hii ya mwisho ya upande wa mume na upande wa mke, na Saidi watu wanakata miaka vilembwe wajukuu kwenda mbele. Kwa hivyo jitahidi usifanye pupa katika maisha ya ndoa. Kwa haya machache Saidi nilikuwa nimekumbusha, ukutayari firi walio mtu mwanamke akuozeshe binti yake, au sio? Ikutayari amuozeshe Sheikh Saidi Kasim. Saidi Kasim Muhammad. Nimekuozesha. Nimekuozesha. Salama Muhammad. Salama Omar Baba. Salama Muhammad. Salama Omar Abdallah. Kwa ridha yake. Kwa ridha yake. Na kwa idhini yangu. Kwa idhini yangu. Na kwa mahari nilokubaliana. Mahari nilokubaliana. Ndoa tayari jamani, hapa itikia kwanza. Leti baada ya matamshi haya ya kwanza tu, hakuna haja kurejea. Hebu twende, tumekubali kumuoa. Salama Umar Abdallah, kwa idhini yako na kwa ridha yake na kwa mahari tuliyokubaliana.